شجی اوس کم خلق کی امام راضی چوائی چې متعلق تذیک مفهوم تفصیلی دے قضیه ده د باندې اعتراض ده اعتراض ده چې دا مت مفهوم تفصیلی خو متعلق تذیک ده کم ځای چې متعلق تذیک عام مصداق الحمل یعنی الکت حمل دی مصدقونی چې کم ځای متعلق تذیک اوبن خو حمل دی مصدق راځي چې انه مصدقون او دا موجود مصدقی اقایده په حکم الاشاء کې استقلال دی موجوده حکم الاشاء فرد استقلال دی محکومنه دی موجوده نو ا دې دې تقاضا کوي چې متعلق تصدیق چې د باندې حمل دی مصدق را دي چونکه دا متعلق تصدیق ته نو دا مصداق الحمل ده یعنی الکت حمل دی مصدق ته نو مصدق خو حمل ده ادا یو حکم دا کوم شای چې محکوم لې په مصدقون یا په بل حکم سره کې استقلال پکار د نوای دې تقاضا کوي چې مفهوم تفسیری چې محکوم لې ده په مصدق سره دا دي مستقلی ویلا لازم مسی کون دی محکوم لې غیر مستقل و طالبات او مفهوم تفسیری خو مستقل نه ده دا سي نسبت تام خبري چې کم جمهور مذهب ده عام مستقل نه ده به چې دا مستقل نه دي به څنګه متعلق تصدیق سره سره ده چې متعلق تصدیق عام محکوم نه په مصدق سره ده ايو شای چې محکوم نه اکی خو استقلال په کار ده مفهوم تفسیری غیر مستقل ده دا سي نسبت هم غیر مستقل ده نه جایز نه سره کول نه مفهوم تفسیری یعنی نسبت خبري متعلق تصدیق نو تاسو چې وایئ چې دا متعلق تصدیق دا غلط ده جواب دا ده چې متعلق تصدیق دوه معنی دي یو تعلق نفس الامر ده یو تعلق حکایت ده یعنی یو حکایت ته تعلق نفس الامر نه دا تصدیق خو یو نفس الامر کې یو شی سره متعلق دي لکه تاسو لري کې ځان تصدیق ته یو شی سره د ذهن کې تعلق نیول لري دا تعلق نفس الامر ده او دا ور پر کاشف ته دا تصدیق او دا ځان یا مخیانو ده یا بل یو شاده دا تعلق کشفی ده دا تعلق نفس الامری ده متعلق سره ایو حکایت ته تعلق نفس الامری نه چه زی حکایت کوم په دې سره چې انه مصدقون دا شای مصدق ته متعلق تصدیق ده خلق چې وایي چې حکم الله شای دا تقاضا دی استقلال دی محکوم علی کوي هغه محکوم علی نه مراد محکوم علی فی حکایت ته ځکه شای چې محکوم نه ګرځي په حکایت کې محکوم نه ګرځي په نفس الامر کې دا محکوم نه ای بلکې حکایتن محکوم نه ای نو څوک چې وایي چې حکم الله شای تقاضا دی استقلال دی محکوم نه کې هغه نه مراد دادا چې حکم په شای باندې په حکایت مرتبه کې چې ته حکم په کیا چې دا مصدق ته نو په حکایت کې په مصدقون سره چې حکایت کوي دا تقاضا دی کې چې محکوم نه دی مستقلی ځکه محکوم علی شان دی حکایت ته ایو نفس الامر تعلق ته دی تصدیق یو شی سره اهم مصدق ته خو الته محکوم علی نه ده صادقه بلکې یو تعلق واقعی ده نفس الامر کې دی یو شی بل سره لکه دی تصدیق تعلق ته هغه شی سره او سره مکشوف ته نو محکوم علی چونکې دا شان دی حکایت ته نو په حکایت کې استقلال تقاضا کوي نفس الامر کې خود باندې محکوم نه نه ده صادق بلکې هلته یو تعلق کشفی ده هلته تقاضا دی استقلال نه کوي نو اوس ته چې وایې چې دا مفهوم تفسیری متعلق تصدیق ته او دا مصدق ته نو مصدق باندې د باندې حکم وسو او حکم الله شاید تقاضا دی استقلال دی محکوم نه کې هغه نه خو مراد حکایت ته حکایت کې خود باندې چې مفهوم تفسیری مستقل ده ځکه حکایت کې لکه چې عنوان حرفی جایز ده عنوان اسمی جایز ده زه بیا ملحوظ که په مفهوم مستقل سره داسې به ووایئ چې انه مفهوم تفصیل یا به دا مفهوم تفصیلي چې موضوع محمول نسبت ته دې ته به عنوان ورکړه د اسم چې هغه عنوان د مفهوم تفصیلي ده نو هغه مستقل عنوان د اسم ده مستقل ده نو استقلال د محکومۍ په حکایت کې راغلی او چې کوم تعلق کشفیه نفس الامری ده د تصدیق مفهوم تفسیری سره یعنی نسبت سره هلته چونکې دا محکوم علی نه ده دې له وجې هلته تقاضا د استقلال نه کوي چې دا د مستقلی نو کدا غیر مستقل محمود تفسیری په واقع چې یو موجوده په کې نسبت محمول ده اکه غیر مستقل ده خو التا استقلال نه پکار استقلال پکار ده په مرتبه دی حکایت کې ای حکایت کې زده معنون په عنوان مستقله خاصه اسن لکه غیر مستقل عنوان شته ورکوایسي چې دا حرف عنوان ده دا سې دی اسم عنوان ورکوایسي نو زه مفهوم تفسیری ته عنوان ورکم دی مفهوم تفصیلی چې دا یو اسمی معنا ده بیا به حکم وکړو په مصدق سره او حکم په مصدق سره تقاضا دی استقلال کې نو دا مستقل خدا په حکایت کې ها کتوای چې په مخکیانو کې دی مستقلی نو تعلق تصدیق ا دې تقاضا نه کوي چې په مخکیانو کې دی مستقلی ولې نه کوي ولې که په مخکیانو کې استقلال تقاضا وکي بے بلازم سی جمع بین المتنافعین او جمع بین النقیزان و طالبات نه ځکه مخکیانو کې خوشا غیر مستقل ده مفهوم تفصیلی اوس کال ته استقلال تقاضا کوي نو یو شای چې غیر مستقل ده بما هو غیر مستقل هغه مو مستقل هم سی او غیر مستقل هم ده نو لازم سی جمع بین النقیزان و طالبات نه بل داسې مفهومات غیر مستقله ډیر امور غیر مستقله دي چې په نفس الامر کې هغه باندې یو حکم لګي کم از کم کنور حکم نه لګي خو د وجود حکم لګي چې دا موجود ده یا د شی حکم په لګي چې دا شی ده یا د مفهوم حکم په لګي چې دا یو مفهوم ده نو که په مخکیانو کې ډیر شیان دي غیر مستقل چې هغه باندې حکمونه لګي د شی اون لکه حرف باندې حکم لګي د شی اون یا د وجود حکم په لګي یا د مفهوم حکم په لګي نو که نفس الامر احکام هم تقاضا دي استقلال کوي نو دا شی خو غیر مستقل ده او احکام د ثابت دي وجود دي مفهوم دي شی اوس په نفس الامر کې ده غیر مستقل ده لکه حرف ته مثلا مین ده مثلا نو ده غیر مستقل ده اده باندې حکمونه دي وجود لګي دي مفهوم لګي دي شی لګي په نفس الامر کې اوس که په نفس الامر کې هم استقلال تقاضا وکي نو شی غیر مستقل بما هو غیر مستقل به مستقل سي نو هم به غیر مستقلی هم به مستقلی جمع بین النقیزان براسي و طالبات غیر مستقل خو ځکه ده چې نفس الامر کې خدای ده غیر مستقل ځکه خو موږ ده باندې احکام دي عدم استقلال جاری کو لہذا دا خبره چې استقلال تقاضا کې محکوم نه دا حکایت مرتبه چې کوي حکایت مرتبه چې خو استقلال جایز ده عنوان حرفی جایز ده نو عنوان اسمی جایز ده زه غیر مستقلات ته په لہذا په حکایت کې مستقل عنوان ورکوای ته لکه مثلا من غیر مستقل ده زه په حکایت کې ویل اسه چې الحرف حرف سره تعبیر کوای او حرف ما اسمی معنا ده لہذا استقلال دی محکومنی دا پا حکایت کی دا نو حکم دی مصدقون پا حکایت کی دا نو حکم دی مصدقون پا حکایت کی پا مفهوم تفسیری صحیح دا ذکر زبیا پا عنوان اسمی سر واغلا ایو تعلق نفس الامری کشفی دا چی دی تصدق تعلق پا نفس الامر کی مفهوم تفسیری سر دا آغا غیر مستقل دا خو آغا تقاضا دی استقلال نکی ذکر حال تا دا محکوم اللہ ندا بلکہ خالی تعلق کشفی دا محکوم له او حکایت دادی حکایت صفات دي چې شای محکوم بي ګرځي یا محکوم له ګرځي دا اصله اوس دی باندې یو سوال ده چې لکه دا مفهومي تفصیلی یا مثلا نسبت تامې خبري دا متعلق التصدیق کې دل دا نه دي صحیح ولې ځکه تصدیق کې خو پکار ده استقلال چې تصدیق دی یو علم مستقله ده نو پکار ده چې متعلق مستقلی ولی کدی تعلق غیر مستقل سر راځي بیا بدای بل پر اعلی سی بیا به تصدیق یو علم مستقل نه سی و طالبات لري او تاسو چې مفهوم تفصیلی سره متعلق وای نو مفهوم تفصیلی خو غیر مستقل ده مرکب ده مستقل غیر مستقل نه غیر مستقل دارنګ نسبت غیر مستقل ده او تصدیق تا ور سره متعلق کوم مفهوم تفصیلی یعنی نسبت سره نو تصدیق ادراک ده غیر مستقل سے غیر مستقل چې چیرته ای او بل پر اعلی ا مقصود نه ګرځي لہذا تصدیق دی غیر مستقل سے او تصدیق تعلق مفهوم تفصیلی یعنی نسبت سره له غیر مستقل نو تصدیق اعلی دی غیر سے ځکه غیر مستقلات غیر پر اعلی وتالی باطل ځکه تصدیق خو مقاصد نه ده مقصود خو وای دی ته چې بل پر اعلی نه اوس پدای بل پر اعلی سی وتالی باطل فل مقدمی سو دی وجنه مفهوم تفصیلی یعنی نسبت چې متعلق تصدیق سی دا مذهبونه مخدوش دی شپږم مذهب دا ده چې متعلق التصدیق مفهوم اجمالی ده قضیه ده لکه دا مذهب دی مصنف تا او دارنگی دا دی محمود جنفوری مذهب دا میر باکر داماد مذهب دا مفهوم اجمالی چه مانا موضوع محمول نسبت چه دره وره پیولی از که واخلی چه دا یو مستقل شاید اسمی مانا دا دا متعلق و تزدیک دا هم دره مقدمات وی یو مقدمه پا دلیل که دا وی چه تزدیک و متعلق که استقلال پا کرده لکه وست تیر سلی جکا تزدیک پا خپلا مستقل علم دا مستقل علم دا مانا چه تزدیکات تخواتا نفس اطمینان کئی بلتیانا آل کئی دیو جی مر ایمان دا پا آخرت پا دینو دا تصدیق تا دیو خواتا نفوس و اطمینان دا بلشت آلہ نگرده پا خپلا مقاسدو ندا نو تصدیق یو مستقل علم دا دا مقاسدو ندا بل پارا آلہ نگرده لہذا تعلق مستقل سی سر پکار دا ولی که غیر مستقل سر تعلق پیدا که بے بدای ادراک دے غیر مستقلی بے بدای آلہ للغیری او دا تصدیق سر منافی خبر دا چی بل پارا آلہ کے دوام مقدمہ دا دا چی پا متعلق تصدیق کی حکایت پکار دا ولی جکا چی تصدیق نسبت صدق توائی نسبت تی صدق دا سی چاہتا کدا سی چی چاک احتمال دی صدق کیزی بیا صدق کیزی بیا احتمال پس رات لیسی چی حکایتی درم مقدمہ دا دا چی حکایت لکا نسبت غالی دارنگی طرفین غالی چی موضوع محمول دا خالی نسبت سر حکایت نرا دی چو پرش طرفین نی دا دروان مقدمات منطبق تی پا مفہوم اجمالی دے کزی چوالا مقدمہ مجویلہ چی پا متعلق و تزدیک کی استقلال پکار دا نو دے سر صرف نسبت تا میں خبری ہوتا ہے موضوع سر دی نسبت نا دا ہوتا ہے محمول سر دی نسبت نا دا ہوتا ہے دروان موضوع محمول نسبت مفہوم تفصیلی وحلے دا ہوتا ہے ولی جکا دا طول غیر مستقل دی اپا متعلق کو تزدیک کی خو استقلال پکارو نو صرف نسبت موضوع نسبت محمول نسبت دری وڑا چی واخلے چونکہ دے سر نسبت جز دا غیر مستقل دی دل وجہ دا ٹول ہوت دوم مقدمہ مرزا ویلا چی متعلق کو تزدیک کی حکایت پکار دا نو دا حکایت تی کی سرا خالی موضوع و تا خالی محمول موضوع محمول لکہ دوگو کی خو استقلال خوستا موضوع مستقل دا محمول موضوع محمول دوارا مستقل دی خدا دا چی حکایت نستا پکے دل وجہ دا ہوا تا حکایت قید سرا یعنی چی نسبت نہیں ور سرا صورتو نہ ہوا تا لیکن حکایت چی نسبت نہیں ہو حکایت نستا پکے درے میں مقدمہ دا چی حکایت لکا نسبت غوڑی دارنگ طرفین غوڑی خالی نسبت سرا حکایت خون را دی نو موضوع سرا دے خالی نسبت دا ہوا تا ہے موضوع نسبت پا مفہوم اجمالی کے دا اگر تفصیلی وال خمخ چی استقلال سرا وطری ہو مفہوم اجمالی صورت کے خالی نسبت دا مستقل دا ہوا تا ہے مستقل خدا مفہوم اجمالی کی چکم نسبتی جکہ چی دا اسمی معنی والے درے وڑا پی والے آس کی دا مرعت نی طرف ہے نا دا چی مرعت نی خوبی حرف ندا کنا غیر مستقل ندا نو چی دا مقدمہ مرولے چی حکایت لکا چی نسبت غوڑی طرف ہے غوڑی نو خالی نسبت ہوا تا ہے خود مفہوم اجمالی وال چی دا مستقل دا موضوع نسبت ہوا تا دا مستقل دی محمول نسبت ہوا تا ہے دا مستقل دی دی مفہوم اجمالی وال خالی آغا صورت پاتا سا چی موضوع محمول نسبت درے وڑا پی ولی آس کے واقع لے لکا دا اس حکایت لکا چی نسبت غوڑی طرفین غوڑی نو طرفین ہم ستان نسبت ہم ستان نسبت باندے درے وڑا مقدمے ساری کری مستقل ہم دا ولی نسبت موضوع محمول پی ولی آس کے دی نو چی پی ولی آس کے واقع لے بیا خدا مستقلی کرنے بیا خو نسبت مانا عرفی نہیں بیا خدا حرف نہیں بیا خو مستقل اسمی مانا دا نو مستقل ہم دا مفہوم اجمالی حکایت ستا پکے لکا درے شایان دی کنے موضوع محمول نسبت حکایت لکا چی نسبت غوڑی طرفین غوڑی عام پکی پورا دا دے وجہ مفہوم اجمالی متعلق و تصدیق سے دا رائے دی مصنف تا دا دی محمود جنفوری او دی میر باکر داماد مذہب دا دا دری مقدمات دے غود دلیل ہو لیکن دا مذہب باندی اعتراضات تی یو اعتراضات دا چی مفہوم اجمالی متعلق و تصدیق ندا ولی که مفہوم اجمالی متعلق و تصدیقی بیا با قضایا مفصل نئی متعلق و تصدیق و طالبات الانفل مقدمی سو دلیل ملازمی ظاہر دا لیکن چی تم مفہوم اجمالی تا متعلق وائے بیا خو مفہوم تفسیری خپل او وطل بیا خدا ندی متعلق و تصدیق تالی والی بات اللہ چی مفہوم تفسیری دا قضیه متعلق و تصدیق نئی بیا با احکام شرعی تفسیری عام مومن بها نئی آبا نیم مر ایمان نئی سی و طالبات الانفل مقدمی سو دلیل ملازمی ذکر احکام شریع تفصیلی دا خو ټول مفهومات تفصیلی دي. اته مفهوم اجمالی متعلق وای نو مفهوم تفصیلی نه سه، نو احکام شرعی تفصیلی په معنی ایمان نه سه صحیح، والتالی باطل، بل نسبت صدق صحیح نه سه احکام شرعی او تفصیلی او تا. ولی ځکه نسبت صدق خو هغه چاته کېدای سي چې متعلق تصدیقی احکام شرعی تفصیلی لکه عقیدې سه تفصیلی عقیدې، دا خو چونکه مفهومات تفصیلی دي نو دا ته د صدق نسبت غلط سه. والتالی باطل، دیو جن مفهوم اجمالی ته متعلق تصدیق ویل دا غلط دی. لیکن جواب دو دا کئ چې اصل کې مجمل مفصل متحد بی ذات متغیر بل اعتبار دی، چې مجملی چیرته نو مفصل ورسره دی. مجمل په وجود مفصل موجود کړ، مجمل مفصل کې تغیر اعتباری اتحاد ذاتی ده. لہذا چې مجمل متعلق بی ذات سه نو تفصیل هم ورسره و، عام متعلق بلارس او تعلق بلارس کافی ده لپاره دی ایمان په احکام و شریعه و تفصیلیه و بانده. نسبت تی صدق بلارس تعلق پر نسبت تی صدق کافی ده چه تی ورطو که چه شای بلارس متعلق و تصدیقی. نمود مذهب که مفهوم اجمالی متعلق بی ذات تا محموسانی پا مذهب که، چونکه مفهوم تفصیلی مفهوم اجمالی سره متحد ده، نو چې مفهوم اجمالی متعلق بی ذات نو مفهوم تفصیلی متعلق بلا رس. تعلق بلا رس هم کافی ده لپاره د ایمان په احکام شرعیه او نسبت تی صدق لپاره دا تعلق بلا رس کافی ده. لیکن په دې باندې سوال ده چې دا غلط جواب ده، ځکه تفصیل وخت کې اجمال نه، چې ته وایې چې مجمل مفصل متحد بی ذات، نو چې مجمل متعلق بی ذات نو تفصیل متعلق بلا رس. نو چې کله تا تفصیل ته نظر وکړه او متعلق تصدیق کې تفصیل کې بلا راز، نو تفصیل وخت کې اوس اجمال ستنه، ځکه هیڅ هما متنافی اندو کې هم منافات ته چې تفصیلی به اجمال چیرته. نو ته وایې چې مجمل متعلق بی ذات ته مفصل بلا راز ده، نو شم مجمل خود متعلق بی ذات رلای او مجمل سره تا نظر په مفصل سه چې مفصل متعلق بلا راز ده، چې مفصل باندې څنګه نظر غورځې ده مجمل ختم و. چې مجمل ختم و نو لازم سه تعلق تی تصدیق معدوم سره و طالبات نو مجمل خو نسته اوس، بل لازم سه تعلق تی ما بلارس بی ده ما بی ذات نه. بلارس خو اصل غوالی بی ذات، نو مجمل اصل ده نو بی ذات نسته بلارس را له، ځکه چې تا نظر په مفصل غوزیده مجمل ختم نو بی ذات ختم، نو بی ذات نسته بلارس ته نو لازم سه تعلق تی ما بلارس بی ده ما بی ذات نه، او لازم سه تعلق تی تصدیق بالمعدوم چې مجمل په وخت تفصیل کې معدوم ده. جواب دا چې نه کنه دو کې اتحاد ذاتی ده کنه، نو د تفصیل په وجود اجمال موجود ده کنه. لکه سابقا موږ ویل چې دو متحد بی ذات دي، ذاتی اتحاد ستا اگر که عنوان کې منافات ده، نو د مفصل بلا رز وجود د اجمال لپاره کافی ده. د وجې د اتحاد ذاتی نه اگر که په عنوان د تفصیل اجمال کې دو منافات ده. یا جواب دا ده چې ټیک ته مفصل وخت کې اجمال نسته، خو نه لازمي دي تعلق تی تصدیق بالمعدوم، ځکه مجمل خو سابقاً وکنه مدرکه کې، بیا چې تفصیل باندې نظر وغورځي اجمال ختم، مدرکه نه لاله خزانه کې پروت ده، نو خزانه کې دا موجود ده او خزانه وال وجود دا کافی ده لپاره د تعلق و تصدیق بی ذات. یا دا مجمل کا فی الحال نسته، فی الحال خو تا نظر په تفصیل ده، خو ماضی کې خو اجمال وکنه، او ماضی وجود هم اصلي وجود ده، دا کافی ده لپاره د تعلق و تصدیق. نو تعلق تی تصدیق دا تعلق بالمعدوم نسه، بلکه دا تعلق بالموجود سه. لیکن دو مذهب بانی بل اعتراض ده، اغا دا ده چه اثر نو مفصله قضیه را له مجمل مخ که نسته ورته، اوس خو مفصله قضیه را له، اوس خو مجمل نه مخ که مدرکه کسته، نه خزانه کسته، نه په ماضی کسته. خو دې وخت کې ته وایې چې مجمل متعلق بی ذات ته او مفصل متعلق بلارض ده، او مجمل خو سابقاً جوړ نه ده، ځکه اول مفصله قضیه راغلې ده. نو دلته لازم سه تعلق و تصدیق بالمعدوم چې مجمله ده، او لازم سه تعلق تی تعقب تی ما بلارس چې مفهوم تفصیلی ده، بی ده ما بی ذات نه چې مفهوم اجمالی ده. او دا جواب هم غلط ده چې ته وایې چې اجمال په خزانه کې ده، په خزانه کې نسته، او نه مدرکې چې سته، نه ماضي کې سته، نه فی الحال سته، له سره پیدا نه ده. لہذا ده ته مجمل ته متعلق بی ذات ویل، تفصیل ته متعلق بلارس ویل، دا غلط دي. اکه ته وایې چې نه هغه وجود لاحقه به کافی سي لپاره د موجودیت تی مجمل، چې تفصیل اول دا ورسته کې داسې مجمل پیدا شي نو وجود لاحقه کافی د لپاره تعلق بي ذات تصدیق دی هغه سره بي ذات متعلقي او تفصیل سره بلا راز موږ وایي دا خو فضیلت دی بلا راز په ما بي ذات چې کوم ما بي ذات اجمال وایي هغه ورسته پیدا کیږي او چې کوم بلا راز دا اوس پیدا ده نو بلا راز په مضبوط څه او چې کوم بي ذات مفهوم اجمالي وو هغه کمزور اسه چې کا به ورسته پیدا کیږي نو لازم څه فضیلت ما بلا راز په ما بي ذات و طالبات بل دادا چې ورسته څه پته لګي چې دا پیدا شي جایز ده چې دا تفصیل چې بلا راز متعلق تورته وای دا داسې مستمر پاتې نه سره اجمال جوړ نسی نو بیا به لازم سي تعلق ما بلا راز به د ما بي ذات نه او لازم سي تعلق او تصدیق بالمعدوم چې اجمال دا خوستنه دیو جن دا مذهب مخدوش تا او په دې باندې نور اعتراضات هم شته.